أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير صدق الله العظيم وان يكذبوك اور اگر یہ مشرکین مکہ اے نبی آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو فقط کذبت رسل من قبلک آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی بھی لوگوں نے تکذیب کی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف تمام امور کو لوٹایا جائے گا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہیں معلوم ہوئے وہ سچے ہیں پورے ہو کے رہیں گے فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا دنیا کی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور یہ دھوکے اللہ کے معاملے میں تمہیں حق سے دور نہ کرے ان الشیطان لکم عدو بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے فاتخذوه عدوا تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر یہ شیطان لوگوں کو بلاتا ہے اپنے کام کی طرف تاکہ اس کی ایک جماعت بن جائے لیکونوا من اصحاب السعیر اور یہ ساری جماعت پھر جہنمی ہو جائے یہ شیطان کا نظریہ ہے الذین کفروا لهم عذاب شدید جو شیطان کی بات مانیں گے یعنی انہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے سخت عذاب ہے ان کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے یہ سورہ فاطر ہے 22واں پارہ ایک درس اس کا ہو چکا تھا آج کے سبق کی پہلی آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں کچھ مان رہے ہیں کچھ تکذیب کر رہے ہیں تو تکذیب والے لوگوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ انہیں حق کیوں نہیں سمجھ آ رہا یہ کیوں نہیں بات مان رہے ایمان کیوں نہیں لا رہے اس بات پر آپ پریشان ہو جاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امم سابقہ کی بات کرتے ہوئے اللہ نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ہے نبی آپ کی اگر تکذیب ہو رہی ہے تو آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی لوگوں نے تکذیب کی ہے تو اس بات پر آپ پریشان نہ ہوں رہی بات یہ کہ جنہوں نے بات مانی انہیں اللہ انعام عطا کرے گا جنہوں نے نہیں مانی انہیں سزا ہوگی تو یہ سارے کے سارے معاملے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی پیغمبر آئے وہ اپنے واعظ و نصیحت میں لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ ایمان اور اعمال صالح کا بجا لاؤ اللہ راضی ہوگا جنت دے گا دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی آخرت کی بھی یہ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے وہ سچے وعدے ہیں پورے ہو کے رہیں گے فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور انسان کو تین چیزیں گمراہ کرتی ہیں ایک اس کا اپنا نفس اور ایک شیطان اور ایک یہ دنیاوی زیب و زینت مال و متاع دولت تونگری عہدہ وغیرہ یہ چیزیں تین ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے دور کرتی ہے جس کو تیسرے بارے میں فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا مکان اولاد بیویاں سونا چاندی کھیتی باڑی وغیرہ یہ چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں اور اسی میں مدہوش ہو جاتا ہے ایک یہ چیز ہے دوسرا انسان کا نفس انسان کو غلط کاریوں کی طرف جس کو نفس امارہ کہتے ہیں نفس سرکش انسان کو غلط کاریوں کی طرف لے کے جاتا ہے تیسرا شیطان شیطان ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے. پہلی بات یہ کہ تمہیں دنیا کی زیب و زینت دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کے اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق چلو, اور دنیا کی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دو چار دن کے تماشا ہے, انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے, بس چند دن کا مسافر ہے انسان. دوسری چیز ولا یغرنکم باللہ الغرور, انسان کا نفس ہے جو انسان کو دھوکے دیتا ہے اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان کا نفس انسان کو اس وقت تک برائی کی طرف لے کے جاتا ہے جب اس نفس کی تربیت صحیح نہ ہو, صحبت صحیح نہ ہو, تربیت صحیح نہ ہو, تو انسان کا نفس جو نفس امارہ ہے, جس کو بارہویں پارے کے شروع میں فرمایا نا وما ابرئ نفسی, تیرہویں میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, امارہ. نفس کی تربیت صحیح نہ ہو, صحبت صحیح نہ ہو, نیکی نہ ہو, تو انسان کو غلط کاریوں کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان کے نفس کی تربیت صحیح ہو تو پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ نفس کی خواہشات وغیرہ, دھوکہ, غرور, یہ بھی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے, دین حق سے دور نہ کرے. دو چیزیں, دنیا کی مال و متاع سے زینت, انسان کا نفس, اور تیسری چیز تمہارا دشمن ہے, ان الشیطان لکم عدو, یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا, تم بھی اس کو دشمن سمجھو. یہ نقصان یہاں ہو رہا ہے کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے لیکن تم شیطان کو دشمن نہیں سمجھ رہے ہو, دوست سمجھ رہے ہو, تو اس کی بات مان جاتے ہو جو دنیا کے لحاظ سے بھی جو غلط کام ہے, گندے کام ہے, دنیا کے لحاظ سے بھی وہ رسوائی کا سبب بنتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی رسوائی کا سبب ہے. تو تیسرا دشمن بتایا کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. چودھویں پارے میں شیطان نے یہ باتیں کی تھی کہ میں اپنی جماعت میں اضافہ کروں گا, لأغوینہم اجمعین. کتنا اس کو اپنی محنت کے اوپر اعتماد ہے, شیطان کو کتنا اپنی محنت کے اوپر کوشش پر اعتماد ہے کہ قسم کھا کے کہتا ہے لأغوینہم اجمعین کہ میں ضرور بضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا, سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. تو وہ تمہارا دشمن ہے, فتخذوه عدوا, تم اس کو دشمن سمجھو. اللہ نے فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, چودھویں پارے میں, کہ شیطان کوشش کرتا رہے جو لوگ ایمان والے میرے اور میرے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں, شیطان کا بس ان کے اوپر نہیں چلے گا, اور اگر کبھی چل بھی گیا تو انہیں فوراً فکر لگ جائے گی کہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, اور توبہ اور استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له, جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی وہ یوں سمجھے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں, بس اب مطمئن ہو جائے, زیادہ پریشان نہ ہو, دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. تو تیسرا دشمن, پہلا تو زیب و زینت دنیا ہے, دوسرا انسان کا نفس, تیسرا دشمن یہ شیطان ہے. فاتخذوه عدوا, تم بھی اس کو دشمن سمجھو. شیطان دشمنی میں یہ نہیں کرتا کہ ادھر سے کوئی کلاشن کوف لے آتا ہے اور کہتا ہے مقابلے میں آ جاؤ تم بھی, اور یوں دشمنی نہیں اس کی, یا یہ کہ وہ کو ڈنڈے لے آتا ہے اور مارتا ہے, یہ دشمنی شیطان کی یوں نہیں ہے. شیطان کی دشمنی اس طرح ہے کہ جتنے من ہی ان ہو کام ہیں, جتنے کام ہیں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے, شیطان ان کاموں کے بارے میں راستہ ہموار کرتا ہے. کوئی بات نہیں, یہ پڑے یہ چیز اٹھا لو, خیر گزارا کر لو, چوری کی دعوت دے رہا ہے, کبھی غیبت کی دعوت دے رہا ہے, کبھی بد نظری کی دعوت دے رہا ہے, کبھی اور دعوت دے رہا ہے. شیطان کی دشمنی اس طرح ہے کہ جو کام شریعت نے منع کیے ہیں ان کو کرنے کے بارے میں راستہ ہموار کرتا ہے, تو تم اس کو دشمن سمجھو, اور غلط کاموں کی طرف نہ جاؤ تو وہ شیطان کی مخالفت ہے, اور اگر غلط کام کرنے لگ جاؤ گے تو وہ شیطان کی موافقت ہے اور اس کی بات مان رہے ہو. شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. شیطان کرتا کیا ہے, انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير, کہتا ہے مجھے تو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ نے فرمایا فخرج منها فانك رجيم, تو یہاں سے جنت سے نکل جا, تو مردود ہے, تم نے نافرمانی کی ہے, میں نے حکم کیا شیطان کے سامنے سجدہ کرو, تم نے نہیں کیا, نکل جاؤ یہاں سے, تم مردود ہو, جہنمی ہو. تو شیطان کہتا ہے میں تو جہنمی بنا دیا گیا لیکن میں اپنی جماعت بناؤں گا اور ایک پوری جماعت کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. انما يدعو حزبه, یہ دعوت دیتا رہتا ہے گناہوں کی. واللہ یدعو الی دار السلام, شیطان دعوت دیتا ہے گناہوں کی, فَإِنَّهُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ جماعت بنا کر پوری جماعت کو جہنمی بنا دے گا. اور دوسرا اس کے مقابلے میں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ پاک کو اچھائی کی طرف، جنت کی طرف، اسلام کی باتوں کی طرف، اتباع کی طرف دعوت دیتا ہے. اب دونوں دعوتیں ہیں، انسان کے سامنے کس کو قبول کرتا ہے. جو جہنمی ہو گئے جنہوں نے شیطان کی بات مانی، فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اس کے مقابلے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے. اعمال صالحہ یعنی احکام کو، اوامر کو بجا لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سچ بولنا، اچھے کام بجا لانے کو اعمال صالحہ کہتے ہیں، اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کو بھی اعمال صالحہ کہتے ہیں. مثلا کوئی ایسا ماحول آ گیا کہ اس میں انسان گناہ کر سکتا ہے، اور گناہ جب نہیں کرتا خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ بھی عمل صالح ہے. کوئی بھی گناہ ہے کہ اس کو پورا موقع مل رہا ہے کہ وہ یہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس لیے چھوڑ رہا ہے اس گناہ کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوگا، اور اس گناہ کو چھوڑ دیا. گناہ کو چھوڑنا بھی عمل صالح ہے. وہ تین آدمی آپ یاد کریں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا، کہ باہر نکلے تھے سفر کے لیے تو بارش آ گئی، ایک غار میں انہوں نے اپنے آپ کو بطور بارش سے بچانے کے لیے داخل کیا، اور آگے چٹائی، چٹان آ گئی، بہت بڑی چٹان آ گئی. پھر سارے سوچنے لگ گئے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے یہ چٹان ہٹے. زور لگا لگا کے تھک گئے، وہ چٹان ہٹتی نہیں تھی، بڑی چٹان تھی. وہ تینوں ایمان والے لوگ تھے، تو سب نے یہ سوچا کہ یہ چٹان کیسے ہٹے، اب کوئی حل اور کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا ہر کوئی اپنی نیکی کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگے، اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما اور اس کے بدلے میں اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. ایک بندے نے امانت میں امانت داری کا واسطہ دیا کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا اور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کی گائے خریدی، اور یوں گائے بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ گائے ہو گئی. زمانے کے بعد وہ شخص واپس آیا جس کے میں نے چند درہم مزدوری کے دینے تھے کہ میری وہ مزدوری دے دو. میں نے اس کو کہا بھائی تمہارے پیسوں کی یہ گائے خریدی تھی اور بہت ساری گائے ہو گئی ہیں، یہ تمہاری ہی ہیں. وہ ساری لے کے چلا گیا. تو یا اللہ میں نے اس کے پیسوں کی امانت کی حفاظت کی ہے، اس نیکی کو قبول فرما اور چٹان یہاں سے ہٹ جائے. یہ تو عمل صالح ہے، امانت کا خیال رکھنا. دوسرے نے یہ دعا کی، اپنی نیکی ظاہر کی، کہ میں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں چرا کے واپس جب آتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا اور میرے والدین سو گئے، تو میرے بچے میرے پاؤں میں گرتے رہے کہ ہمیں دودھ پلائیں، ہمیں دودھ پلائیں. لیکن میرا یہ نظریہ تھا کہ والدین کا حق زیادہ ہے، پہلے والدین کو دودھ پلاؤں. تو وہ سو گئے تھے، میں ان کے سرانے برتن دودھ کا بھر کے کھڑا رہا. رات کو جب میرے والدین جاگے، میں پہلے ان کو دودھ پلاؤں، پھر اپنے بچوں کو پلاؤں. بچے میرے پاؤں پر گرتے رہے، بلبلاتے رہے، اور وہیں سو گئے. میرے والدین نہیں اٹھے، وہ سوئے رہے. صبح اٹھے، میں نے یا اللہ یہ نیکی صرف آپ کی رضا کی خاطر کی کہ والدین کا حق زیادہ ہے، پہلے ان کو دودھ پلا دوں. اگر یہ نیکی آپ کی بارگاہ میں میری قبول ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. چنانچہ تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی، لیکن بندہ نہیں گزر سکتا تھا. تیسرے شخص نے جو دعا کی، وہ اصل ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہے. اس شخص نے کہا تھا کہ میں گندا کام کرنے پر پورا آمادہ ہو گیا تھا، اور وہ جس کے ساتھ میں دوستی لگانا وغیرہ وغیرہ، وہ لڑکی ایک پوری کہانی ہے. یعنی گندا کام کرنے کے لیے مجھے پورا ماحول موافق مل گیا تھا، کہ اس لڑکی نے آگے سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں. تو میں صرف یارب تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا اور وہ بدکاری نہیں کی، میں واپس ہٹایا. یا اللہ جو میں نے گناہ نہیں کیا، ظاہری اسباب کے لحاظ سے میں وہ گناہ کر سکتا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس نیکی کو آپ کے ہاں اگر یہ قبول ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. چنانچہ وہ پوری چٹان ہٹ گئی. پہلے دو کا عمل صالح تھا، دوسرے شخص کا عمل صالح اس طرح تھا کہ اس نے گناہ کرنے کے جو پورے پروگرام کیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا، پھر خدا کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کیا، اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ چٹان ہٹ گئی۔ تو فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، یعنی نیکیاں کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ سمجھنے سے